Michel Koenen met het NOS-journaal. In Nederland zijn het afgelopen jaar 142 mensen om het leven gekomen door moord of doodslag. Dat zijn er volgens het CBS 16 meer dan een jaar eerder. En voor het eerst in tijden vielen er weer meer dodelijke slachtoffers in Rotterdam dan in Amsterdam. En ook neemt het aantal vrouwelijke slachtoffers toe. In 2018 was 5% vrouw, afgelopen jaar 10%. In meer dan de helft was de vermoedelijke dader de partner of ex-partner. In Nederland worden Europees gezien relatief weinig moorden gepleegd. In landen van de voormalig Sovjet-Unie is het aantal slachtoffers naar verhouding het hoogst. In Den Haag is gisteravond een man op straat doodgeschoten. Dat gebeurde in het zuidwesten van de stad. De neergeschoten man werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De schutter is nog op de vlucht, zegt de politie. Er wordt onder meer met een politiehelikopter naar de dader gezocht. Vlak na de schietpartij werd er een uitgebrande auto gevonden in Rijswijk. De politie onderzoekt of er een verband is met de schietpartij. Het toerisme in Nederland is nog niet terug op het niveau van voor corona. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er wel veel meer is uitgegeven, maar omgerekend naar de inflatie is het niveau van 2019 nog niet in zicht. Toeristen gaven vooral geld uit aan vluchten, hotels en kampeerspullen. In totaal bijna 96 miljard euro. Aan de hotelovernachtingen is te zien dat vooral buitenlandse toeristen ons land vorig jaar een stuk minder vaak bezochten. En Polen doet onderzoek naar treinstoringen. Die zijn ontstaan door ongeautoriseerde radiosignalen. Verschillende treinen kwamen afgelopen weekend stil te staan als gevolg van de storingen. Op sommige signalen was naar verluid het Russische volkslied op de achtergrond te horen. Twee twintigers zijn opgepakt. Het weer nog, het koelt af naar een graad of 11. Lokaal komt nevel of mist voor. Overdag zon en stapelwolken en vooral in het binnenland vallen er wat buien. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Mijn opa zei altijd, problemen zijn als drollen. Je kan erop kauwen, maar je blijft kauwen. Maar het is beter om ze door te slikken. Ik ben niet dom en ik speel de dommerts. We moeten mij een gekozen minister-president die 6 jaar regeert, zijn eigen regering samenstelt en met ministers weg kan sturen, dan kun je tenminste beleid maken. Rijke mensen moeten geen AOW krijgen. Geld is het resultaat van deskundig werken. Je gaat door tot en met de dood erop volgt. Nou, dat is hem, geloof ik. Dit is de hartslag van Harry Mens. Hij begon ooit als handelaar in bloembollen, makelaar, zat in de gemeentelijke politiek, besloot Hilversum naar Noordwijk te halen en maakte al 25 jaar op iedere zondagochtend zijn eigen talkshow, Business Class. Een talkshow met een verdienmodel. Hij financierde lijst Pim Fortuyn, begon 10 jaar geleden een crematorium, heeft hij net verkocht, heeft een zwak voor mensen die niet bang zijn, die net buiten de kudde vallen. En als het aan hem ligt, wordt hij de volgende minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Met Caroline van der Plas als premier en Pieter Omtzigt als zijn rechterhand. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Harry, fijn dat je er bent. Ja, graag gedaan. Vind je het leuk om geïnterviewd te worden? Moet nog blijken. Wanneer vind je het wel leuk, wanneer vind je het niet leuk? Zal ik je in de afloop vertellen. Oh, dan pas. Ja. Hoe bereid jij zelf een interview voor? Niet. Gewoon lekker spontaan. Ja. Nou, dus in die zin lijken we op elkaar. Ja. Maar ik lees me wel in. Doe jij dat ook wel? Voordat een gast Nee, niet komt? Meer. Ik heb voldoende bagage inmiddels om een paar uur te kletsen zonder dat ik het hoef te oefenen van tevoren. Wanneer vind je een interview van jezelf geslaagd? Ja, als ze niet zo erg lopen zeuren. Ik vind met name die aanloop hier naartoe, maar vond ik niet zo interessant. Welke aanloop? Nou, al die vraagjes die ik op moest lezen en zo. Oh, die quotes er net. Quotes, ja, maar ik bedoelde wanneer jij zelf interviewt. Wanneer vind jij dan een interview geslaagd? Ja, als de tegenpartij gas geeft. En nou, ik hoop dat ik voor jou gas genoeg zal geven vandaag. Want dan ben jij ook tevreden. Ja, ja, gas geven, dus energie? Is dat energie? Ik heb bijvoorbeeld ooit Mona Keizer in mijn programma gehad. Mm. En ik vond het wel een leuk mens. Ik denk, nou, had ik een voorbereidend gesprek met haar. En dan vervolgens gaat ze zitten en dan, het is even je gulden in de automaat gegooid. Dan begint ze het hele CDA-riedeltje te gooien. En ze gaat helemaal volledig voorbij aan hetgeen wat we van tevoren besproken hadden. Dan zo'n partijkip die dan eventjes het in het kiphok staat. Ik vind het, ja, ik vond het wel dom. Maar in die zin bereid je dus wel voor dat je een voorgesprek hebt. De een wel, de ander niet. Ja. Aan welk interview denk je met het meeste plezier terug? Want 25 jaar business class is, ja, is een jubileum. Het is een beetje open deur intrappen, maar het was natuurlijk altijd feest met Pim Fortuyn. Die is bij mij min of meer begonnen. Ja, hij was natuurlijk al bezig, maar was toen nog niet zo bekend. En wat maakte hem zo'n goede gast om aan tafel te hebben? Onvoorspelbaar. Je hoefde nooit te oefenen met hem. En hij kwam binnen en dan zei ik wel eens: Pim, waar moeten we het over hebben? En dan zei hij: maar ja, doe die melk het nog maar een keer, zei hij dan. En een goed gesprek is dus, als jij zelf interviewt, als er gas gegeven wordt. Ja, maar het probleem is natuurlijk bij mij dat, kijk, ik ben jaloers op jou. Je krijgt een salaris en je kan doen en laten wat je wil. En je bent niet gebonden aan sponsors. Nou, ik werk bij een commerciële omroep. Dus de eerste 1,5 miljoen moet ik eerst ophalen voordat ik überhaupt iets kan doen. Dus met andere woorden, je dwingt jezelf in de commercie. Dus je moet toch betaalde items accepteren waar je niet altijd blij mee bent. Had je een talkshow willen maken bij de publieke omroep? Liever wel, ja. En hoe hard heb je dat geprobeerd? Nou, ik heb niet geprobeerd, want ik ben te rechts en de omroep is te links. Dus dat heeft toch weinig zin. Maar er zijn toch ook rechtse omroepen? Nou, noem ze eens dan. WNL? Nou ja, maar dat is toch ook weer een aftreksel van de Telegraaf. En die hebben hun eigen mensen allemaal. Die zitten niet op mij te wachten. Als je dan hier zo in Hilversum bent, is dat dan nog met een bepaald gevoel? Nee, ik hou er wel van. Ik vind het leuk. Want dat is wat ik ook in mijn introductie zei. Hè, van, dat is natuurlijk ontzettend eigenwijs dat je gewoon Hilversum naar Noordwijk hebt gehaald. Gewoon van ja, ik ga een talkshow maken en ik ga het in Noordwijk doen. Ik zou iedereen adviseren, haal Hilversum naar Noordwijk. Want ik vind de pokken en het rijden. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Harry Mens. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Zijn concept is toch prima? Jij wil je bedrijfje of product pluggen? Prima, dan betaal je daarvoor. Mooie gast wel. Alleen zo jammer dat ook zo'n persoonlijkheid in deze woke-periode met te veel zeikwijven het al bijna niet meer uit durft te spreken dat hij op slank valt. Harry Mens. Het liefdeskind van na mij de zondvloed en de ongebreidelde zelfoverschatting van de oudere witte man. Wisten jullie dat Harry Mens nog steeds op tv is? Tegelijkertijd op een andere zender Ivo. Het ultieme boomeruurtje en er gaat iets geruststellends vanuit. Harry is gangsterklaar, respect voor hem, hij heeft enorm veel vastgoed. Baas heeft het zwaar laten lukken. Hashtag Harry Mens. Ja, hoe ga je om met kritiek? Met complimenten. Oh, ik vind het allemaal prima. Ja. Het een doet me niks, het ander nog minder. Nee, want business class heeft in de loop der jaren ook best veel kritiek gehad. Ja, maar dat ben ik al gewend. Interesseert me niet. Heeft je nooit geïnteresseerd? Nou, daar wen je aan. Je krijgt eelt op je ziel. Laat ze lekker verrekken. Ik vind het allemaal prima. Ik doe wat ik denk dat ik doen moet. En de prijzen worden aan de fines uitgereikt. We zien wel. Dat lijkt me een heel lekker gevoel. En het lijkt me dat dat gevoel alleen maar toeneemt naarmate je ouder wordt. Van, nou, ja, het zal mij niet boeien. Nou, je gaat afscheid nemen van sommige mensen. Niet fysiek, maar mentaal. Dat je zegt, joh, bekijk het lekker. Wat is er nog meer fijn aan ouder worden? Of is dat het enige? Nou, ik vind het eigenlijk niet fijn. Het is, het is een noodzakelijk kwaad. Maar ik zou nog het liefst nog een, keer overnieuw doen allemaal. Ja? Ja? Wat zou je anders doen? Of zou je niks anders doen? Nou, ik zou eerder dingen besloten hebben. Je bent in het begin altijd. Het is net even, je moet leren schaatsen rijden. Dus je kijkt even of het ijs dik genoeg is en zo. Mm. En vaak is het ijs te dik al. En dan je had beter wat meer risico's kunnen nemen. Op welk vlak had je meer risico willen nemen? Eigenlijk op alle vlakken. Ja? Want het is wel grappig, want als buitenstaander zou ik jou niet zeg maar in het hokje duwen van risicomijdend. Nou, ik ben niet risicomijdend. Maar je had nog meer risico willen nemen? Als je terugblikt op je junior, op je leeftijd toen, ja, denk het wel, ja? Ja. En geef eens een concreet voorbeeld dan. Ja, dat is zo moeilijk. Ik had bij wijze van spreken veel rijker kunnen zijn. Hoe dan? Nou, ik kwam mooie beleggingspanden tegen. Die verkocht ik dan aan mensen die al rijk waren. En ik heb me een beetje vergeten om ze zelf te kopen. Dus nog rijker. Had het je nog gelukkiger gemaakt als je nog rijker was geweest? Ja, maar rijk en gelukkig heeft niks met elkaar te maken. Ik bedoel, ik heb net een vriend van me begraven, Theo Eichholz. Die heeft 2 jaar geleden zijn zaak verkocht voor 350 miljoen. Is 53 geworden. Ik heb hem een paar weken geleden begraven. En ik was nog een week voor zijn dood bij hem. En hing die om mijn nek en te huilen. En die zei, ja, ik zou alles willen inleveren als ik nog een poosje hier kan blijven. Dus het stelt niks voor. Dus op gebied van geld, dat je denkt, van, nou, ik had rijker kunnen zijn. Ook nog op ander gebied, dat je denkt, daar had ik meer risico moeten nemen? Ja, mijn eerste grote liefde had ik mee moeten trouwen. Maar dat heb ik niet gedaan. En, waarom deed je het niet? Ja, je gaat nou op je punt van je stoel zitten. Dat wordt nou pas leuk. Nee, ja, weet je, ik was 17 toen mijn vader stierf. En dan heb je een soort eenzaamheid om je heen. En dan klamp je je vast aan oudere mensen. En je klamp je ook vast aan de eerste beste dame die je leuk vindt. En daar heb ik 7 jaar mee omgegaan. En ze had alleen een hele nare vader. En dus dat was mijn toekomstige schoonvader. Dat zag ik niet zo zitten. En dus op een gegeven moment, ja, vooral door die schoonvader kreeg ik een ander gevoel. En dat, afijn, dat liep mis. En dat heeft me wel pijn gedaan achteraf, want ze was, toen maakte ik mijn verkering uit. En ze was 3 maanden later met een ander getrouwd. En dat heeft me wel pijn gedaan. Nou, ben ik zelf heel erg liefhebber van de verhalen dat het daarna allemaal weer goed komt. Dat je elkaar daarna weer tegenkomt. Nou, ik kwam ze weer tegen. Ja. Maar dat wist je zeker. Nee. Oh, nou. Tenminste, ja, ik hou zelf van dat soort verhalen. Dat zijn toch de mooiste verhalen? Dat ga ik je vertellen. Dus je mocht toen de tijd, had je, ja, je ging niet met elkaar naar bed, dat mocht niet toen. Ik was katholiek, zei je ook. En die vader hield een hele preek. Als je op vakantie ging, denk er omdat je het niet doet. En dus nou, je deed dat ook niet. Je was wel lekker aan het friemelen en doen. Maar laten we zeggen, maar de, achteraf had ik gewoon lekker met haar het bed in moeten duiken. Maar dat is, dus mijn dochter doet dat wel op de leeftijd die ik toen had. En ik vind het prima. En dat, ja, dat was heel anders. Dus ik heb eigenlijk, als maagd maakte ik mijn verkering uit. En, maar je kwam haar dus weer tegen? 50 jaar later. 50 jaar later? Ja. Dus, maar dat is nog niet zo lang geleden. Een jaar of 3, 4 geleden. En is ze nog steeds bij die man? Nee, die man is overleden. En dat was eigenlijk de reden dat ik kwam op een nieuwjaarsgala in Huis de Duin. En dan kwam ik een oomzeggetje van haar tegen. Toen zei ik, hoe is het eigenlijk met die huwelijk afgelopen? Dat was dan die mevrouw dan, hè? Ja. En nou zit ze, ja, ze heeft 2 dochters gekregen. En de man is pas overleden. Ik zei, nou, geef me de telefoonnummer eventjes. Ik was toen vrijgezel. Ja. Ik zei, geef me je telefoon. Nee, dat deed hij niet, dat deed hij niet. En vervolgens belde hij een dag later op. Nou, ik heb het gevraagd, ik mocht het telefoonnummer geven. Ik denk, nou ja, ik ga maar bellen. Dus ik zeg, nou, ik kreeg ze de telefoon alsof het gisteren was. En dus op een gegeven moment, ik zei, nou, zullen we maar een keer afspreken dan? Ja, dat was goed. Dus ik haalde haar op thuis en ze ging naast me in de auto zitten alsof ze nooit was weg geweest. En dat is mooi, toch? Ik dat al die jaren wegvallen. Je hield haar hand vast en, ja. we zeiden eigenlijk het eerste kwartier niets tegen elkaar. En vervolgens gingen we eten. En nou, dan ga je oude koeien te stoot halen. Een beetje priet praten eigenlijk. Dus op een gegeven moment, nou, was het afgelopen. En ik denk, nou, ik breng hem wel weer naar huis. En ik zeg, nou, ik zal je naar huis brengen. Ze zegt, naar huis brengen? Ik ga met jou mee. En diezelfde avond ook ze met bed in bij mij. En ja, dan gebeurden de dingen die je eigenlijk 50 jaar ervoor had moeten doen. Maar dat is toch een geweldig verhaal, dit? Ja, het is het ook. Ja. Maar dan zie je wel dat die 50 jaar hebben mij natuurlijk in een bepaalde hoek geduwd. En zij ook. En dan ben je toch wel uit elkaar gegroeid. Dus uiteindelijk kwamen we allebei tot de conclusie dat we elkaar verder met rust moesten laten. Oh, dat vind ik geen leuk einde. Ja, dat is niet anders. Maar in een hoek geduwd, dus dat je dan toch merkt van, nou ja, ik was ondernemer geworden en zij trouwde met een hele simpele man. Een keurige man overigens, denk ik. Maar die was, ja, die was gewoon een doodgewone meneer. En ze was heel andere dingen gewend natuurlijk de laatste 50 jaar dan ik. Maar ik vind het mooie van wel van dit verhaal, van dat je dan iemand zo ontmoet na zoveel jaar, en dat je dan eigenlijk meteen weer in haar dat meisje ziet. Ja, en zij ziet dus waarschijnlijk ook weer in jou, helemaal, die jongen. En toen ben ik er weer mee gestopt. En toen werd ze weer boos. Oh. Ze zegt, dan heb ik 50 jaar geleden was ik boos. Nu ben ik weer boos. Ik zeg, ja, liever, het is niet anders. Oh, dat is Caroline. Toon. Ik ben geen deftig lied, ben maar een drum. Ik draai wat rond op elke grammofoon. Ik ben, ik weet niet wie, en ik heb, ik weet niet wat. Maar in een tijd zingt al de hele stad. Oh, Caroline. Waarom is dit het geluid van je jeugd? Min, waar is mijn feestneus? Mediterrane. Vier twintig rozen. Appel de bappel die balde. Daar stop maar hoor. Nou, we kwamen er net lekker in. Ja. Maar waarom is dit het geluid van je jeugd? Nou, we hadden schooltoneel vroeger. Ik zat op het HBS. In Lisse, Fioretti College. En dan, in die tijd was Toon Hermans was voor mij, ja, dat was gewoon Toon Hermans. In die generatie bewonderde je die man. En ik deed me ook een beetje na en ik vond zijn liedjes leuk. En ja, ik hield van Toon. Ik heb hem later ook een paar keer goed ontmoet. En nou, ik wil niet zeggen dat ik bevriend wat hem was, maar ik kwam wel bij hem. Ik ben ook een keer in een carré achter de coulissen geweest, voordat hij optrad met zijn zoon Maurice. Wilde je als kind Toon Hermans zijn? Nou, maar ik had wel, zeg maar, theaterbloed kolkte wel een beetje bij mij. En mijn vader die schreef toneelstukken, dus het is niet van een vreemde. Dus we waren van huis uit een beetje theatraal. En dat is ook de reden dat ik... Ik heb ook radio gedaan. Ik vond radio hartstikke leuk. Ja. Leuker nog dan tv eigenlijk. Waarom? Nou, gewoon. Ik heb toen talk radio gedaan en... Wat nu BNR is. In de Vondelstraat hadden we zo'n klein studio zoals dit. Dit is een, ja, een luxe villa vergeleken met bij de Vondelstraat. En dat deed ik zondagsmorgens van 10 tot 12. En dan daarna kwam Rijk de Gooier met Maarten Spanjers. En die begon al eerst een kwartier te katten over mij. Als ik weg was. Ja, het ruikt hier weer naar die mens. En die schoonje dan. Maar dat was hartstikke leuk. En dan talk radio. Dus mensen die luisterden konden bellen. Dat vind ik de mooie vorm van radio maken. En als je radio zo leuk vindt, waarom maak je dan tv? Omdat ik, dat is toen zo gelopen. Ik had op zondagochtend van 10 tot 12. En dan had ik dus op een gegeven moment, ik ben even zijn naam kwijt. Maar die had een goede contacten met tv. Hoe heet hij ook weer? Menno Boeg. En Menno zei, je moet op tv gaan. Zondagmorgen. Nou, en zo is hij gegaan. Wat voor kind was je? Je zei al, een theatrale omgeving. Nou, ik was een leerling zonder belangstelling voor leraren. Ik vond het helemaal niks. Ben ik een paar keer blijven zitten op de middelbare school. Ben ik een keer gezakt. Maar ik denk, bekijk het lekker. Dat heb ik jullie niet voor nodig. En welke levenslessen heb je van je ouders meegekregen? Nou, mijn vader stierf vroeg, dus die heeft me weinig les kunnen geven. Dat was een hele lieve, aardige, katholieke, nette christen. Een soort Lech Walenza, zo'n heel sociaal type. Mijn moeder was redelijk bij de hand. En die is ook heel oud geworden, 87 geworden. En dat was een noeste vrouw, die had 7 kinderen. Toen mijn vader stierf. Ik was 17, de jongste was drie jaar. En dus mijn moeder heeft ons wel naar de finish gebracht toch ook. En dat bewonder ik wel in haar. Dus levensles, gewoon hard werken? Nou, niet bang zijn. Gewoon lekker doen wat je denkt dat je doen moet. Ik kom altijd mensen tegen die zijn alles van plan. En dan kom ik ze 3 jaar later tegen, zijn ze nog van plan. Oh ja. Ik zeg, nou, doe dat. Begin nou eens met de helft te doen wat je denkt dat je moet doen. En tot je 40ste mag je alles fout doen. Mag ik even failliet gaan, dan maakt allemaal niks uit. Daarna moet je wat zorgvuldiger zijn, want ja, dan, je bent niet eeuwig. Dus. Nee. En je zei aan het begin de uitspraak van je opa. Je moet niet te lang stilstaan bij een probleem. Het is natuurlijk een enorme ondernemersles ook, toch? Van niet te lang stilstaan bij problemen, doorgaan. Je had vroeger zo'n haptonoom, Ted Troost, die zei, korte pijn is beter dan lange pijn. En dat geldt eigenlijk voor heel veel mensen. Ik zie mensen die eigenlijk al 5 jaar lang op punt staan om van zich om van elkaar af te gaan. Dan zeg ik, mens, kom nou, neem de moed en doe het. Ja. De tijd gaat door. Dus bijt uw tijd. Ik eindigde mijn introductie van, nou, als het aan jou ligt, word je de volgende minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Ja, inmiddels heb ik wel een beetje alweer wat afstand van Omtzigt, hoor. Ik vind Omtzigt die heeft nu dus, is nu nog 3 maanden te goed. Ik zeg je dat dat niet goed gaat. Waarom soms niet? Soms is hij te links. En in de linkse kringen moeten ze hem niet. En in rechtse kringen zal hij ook straks ook niet meer welkom zijn. De titel van zijn programma sociaal. En ja, alsof andere mensen asociaal zijn. En VVD kan ook sociaal zijn. Daar hoef je niet voor Omtzigt voor te heten. En als je sociale woningbouw wil alleen maar, dan ja, zit je een dood paard te trekken. Want die aannemers en die ontwikkelaars, die willen ook dure huizen bouwen om die anderen te kunnen financieren. Kijk, hij heeft een beperkte visie over de financiën van het land en de economie. Dus ik moet het allemaal nog zien. Je bent altijd politiek geïnteresseerd geweest. Ja, klopt. Je hebt ook even in de politiek gezeten? Niet gezeten. Ja, heel vroeger heb ik in de gemeenteraad van gezeten. Ja. Maar het was meer een eerbetoon aan mijn vader. Die zat in de gemeenteraad, die ging dood. En toen ging plotseling iedereen op mij stemmen. Dus eigenlijk heel onvoorbereid. En ja, dat was een soort het Kennedy-effect, zeg maar. De zoon van. Mm. Dat heb ik 5 jaar gedaan. En dan ga je toch, krijg je dat virus te pakken. Maar uiteindelijk ben ik wel heel blij dat ik het niet toch. Ja, toen had ik het nooit moeten doen. Ik ben het ook niet gaan doen. Dus het is, politiek is heel, heel gemeen. En niet aardig. Nou ja, maar dat kun je natuurlijk ook over de ondernemerswereld zeggen. Ja, die toch? Zijn niet gemeen. Die zijn hardwerkend en die verdienen daarmee geld. En een hoop mensen die dan toestaan te kijken, die vinden dat heel verschrikkelijk dat iemand geld verdient. Nou, en zo wordt. Ga je gang, doe het ook. Ja, want hij zegt je over geld is het resultaat van deskundig werken. Onder andere en van moed en doorzetting. Ik heb een crematorium gebouwd 7 jaar geleden. Nou, dat is heel branchevreemd voor mij. Waarom maar, deed je dat? Nou ja, mijn levensmotief is doen wat je denkt dat je doen moet. Er stond een verlaten bollenschuur van een failliete bollenboer tegen de rand van Keukenhof aan. En de wethouder zegt, joh, ruim jij die rotsen nou eens op. Ga koop het en doe er wat mee. En ik denk, prakkenseren. En dus, samen kwamen we tot de conclusie dat tussen Haarlem en Leiden geen mooi crematorium was. Ik zei, nou, dan ga ik dat doen. En toen heb ik eerst gekeken hoe het niet moest. Bij iedereen. En ik vond het verschrikkelijk, die branche. Die is ook een hele nare branche. Hoe moest het niet? Ze zeggen, die uitvaartondernemers, dat zijn. Het woord lijkenpikker komt daar vandaan. Mm. Ze verkopen een kist aan de weduwe voor €1200 die inkoop 200 kost. En als ze bij mij het crematorium komen, dan gaan ze in bed liggen bij die weduwe en dan zeggen ze, ja, de koffie is een beetje duur. Terwijl ze de eerste 1000 al te pakken hebben zelf. Dus ik heb, dat is echt. Maar goed, ik ging dus kijken hoe het niet moest. En het gemiddelde crematorium onderscheidt zich niet van een kantine van een hockeyclub. Is gemiddeld 1000 vierkante meter. Bij mij heb ik dus 3500 vierkante meter gemaakt. Ik heb alles dubbel gemaakt. 2 ovens, mooie restaurants erin, mooie vijvers, mooie geluidsinstallatie. En ja, dan ben je niet de goedkoopste. Nou, daar begint dan iedereen mee. Hij is duur, zeggen ze dan. Maar als ze dan een keer geweest zijn, dan zeggen ze, het was fantastisch. De mensen die bij mij gecremeerd werden, daarna komt de hele familie. Dus je kunt ook cremeren met een soort afscheid nemen. Hoeft niet altijd pijn te doen. Hè? Ik bedoel, je ziet ook mensen van 85 die doodgaan of 90, 100. En dan is het vaak een feest. Ik kom natuurlijk ook trieste gevallen tegen. Ik kan nu al een boek schrijven over mijn crematorium. Ja, want waarom heb je het verkocht? Nou, ik ben 76 en ik heb 4 dochters. En ik heb geen opvolgers daarin. Die hadden de ambitie niet. En zo'n koper komt vaak maar 1 keer voorbij. Het was een Franse private equity club. Die wilde het graag hebben en ik kon de prijs maken naar mijn zin. Ik heb het weggedaan. Maar het deed me wel pijn. Het blijft mijn kindje. Ben je door het hebben van een crematorium ook anders gaan kijken naar je eigen dood en je eigen vergankelijkheid? Je bent er wel veel meer mee bezig, ja, hoor. Ik kom een meneer tegen bij mij die in het crematorium. Een hele bekende arts, kniespecialist. En die man die komt op vrijdag bij mij en zegt, kom even kijken. Ik zeg, nou, is goed, kom even kijken. En die man kijkt dit en dat zo. En even naar de wijnkaart kijken, het menukaart. Hij zegt, nou, ja, hij zegt, ik ga maandag dood. Ik zei, oh, gaat u maandag dood? Hij zei, ja, ik ben zelf arts. Hij zei, ik heb heb uitgezaaide botkanker en dat is niet meer te doen. Ik weet dat het erg nog pijnlijker wordt als ik heb besloten om ermee te stoppen. En dan komt die smalers, komen ze hem brengen met de kisten in de kist. En dan zeg ik, ja jongens, dat gebeurt ook. Ik heb ook mensen, moeders zien huilen met een microfoon. Die had een jongen van 18, 19, zwaar drugsverslaafd. Was afgekikt, dacht die moeder. Ging studeren in Groningen. En ze belde hem elke dag op, want ze vertrouwde het toch niet. En toen, op een gegeven moment had ze weer gebeld. En 3 dagen lang pakte hij de telefoon niet op. En ze zegt, nou, ik vreesde het ergste. En ik ben in de auto gestapt en ja hoor, hij was dood. En dan staat ze zo half huilend bij die microfoon. Waarom, waarom, in vredesnaam waarom? En als je dat dan ziet, en het, dan zie je toch, je hebt vooral die coronatijd, waar was die jeugd van slag af. Mensen, jongens van 18 die springen onder de trein. En dan komen ze met 600 schoolkinderen, komen ze afscheid nemen. En nou, dan ga je het leven wel even anders zien. Net wat ik aan het begin al vertelde van mijn vriend die... Die ook gestorven is laatst. En het is allemaal heel betrekkelijk hoor. Ik zeg vaak, ik heb een boek geschreven. En in dat boek schrijf ik, als je nou problemen hebt, ga eens een keer naar een kerkhof. Ga eens even rondlopen. Dan zie je wat het eindresultaat is. En ja, en vind een goede begrafenis of een kerkdienst is een soort sauna voor de ziel, schrijf ik in mijn boek. En ja, ik denk dat de mensen de dood zien als een soort, ja... Als iets engs, waar we het niet over moeten hebben? Maar daar moet je het wel over hebben. Het is niet eng. Het gebeurt gewoon. Dus je bent meer gaan nadenken over je eigen sterfelijkheid? Nou, nog meer. Ik kan heel makkelijk over de dood praten. Toevallig vorige week is een vriend van mij, die is een jongen van 48, hij is zelf 85. En ja, die is overdosis drugs, dood. Maar die man liep al 30 jaar tegen mij van wat erg. Hij heeft alle klinieken bezocht om die jongen af te laten kicken. Dus 4, 5 keer mislukt. En hij wist dat het zo zou aflopen. En toen zei ik, joh, ja, ik kan wel zeggen gecondoleerd, maar je kan ook zeggen gefeliciteerd. Die jongen die is, dat was niet te redden. En dat was een nagel aan die man zijn dooskist. En ja, hij heeft 3, 4 dagen lopen huilen. Ik zei, doe dat nou niet. Ik zeg, denk nou aan de mooie dingen die je van die jongen nog herinnert. Concentreer je daar nou op en vergeet de rest. Ligt er een scenario klaar voor jouw afscheid? Nee. Ik weet het nog niet. Ik ben bang dat ik niet gecremeerd word, dat ik toch begraven wil worden. Ja? Ja. En waar zit dat in? Nou, mijn vader en moeder die zijn allebei, die liggen in de familiegraf. En ik kan me toch herinneren in zwakke momenten in mijn leven dat ik eventjes naar het kerkhof ging en dat ik dan even daar stil stond om een traantje weg te pinken. En dan heb je toch het gevoel dat je nog even bij elkaar bent. En ik vind zo'n beker met as vind ik niet zo inspirerend. Ben je bang voor de dood? Nee, maar het moet voorlopig niet gebeuren. Ik heb heel veel lezingen gegeven aan studenten. Wat ik altijd hartstikke leuk vond, daar ben ik mee gestopt. En ik denk dat ik dat maar weer ga doen. En ik was op vakantie en dan heb ik al een heel scenario bedacht. Hoe moet je dat nou aan die mensen vertellen, aan die jongelui allemaal? En ik denk dat het leven 5 fases heeft. Tot die conclusie ben ik gekomen. Van 0 tot 20. Van 20 tot 40. Van 40 tot 60. Van 60 tot 80. En van 80 tot 100 voor de uitzonderingen. En al die 5 fases hebben een prognose en een daar laat ik dan mijn fantasie op los. En dan ga ik tegen die jongens vertellen. Die zijn dan meestal 18, 19, die studenten. Dat ze in de eerste fase zitten. En dan ga ik uitleggen wat de eerste fase is. Dat ik met dat meisje niet naar bed dorst te gaan. En dat ik iedereen adviseer, doe het wel. en van mijn 20ste tot mijn 40ste had ik weer een andere fase. Dan denk je dat je... Dat is de meest manische periode van je leven als je 40 bent. Dan denk je dat je alles kan. Dan heb je een vrouw met een paar kinderen. En dan zie je andere leuke dames onderweg. En dan ga je af en toe vreemd. Dat is natuurlijk niet goed. Kan je beter niet doen. Adviseer ik ze dan. En dan kom je van 20 tot 40. Kom je zachtjes tot rust. En dan ben je 60. En dan zie je heel veel vrienden van je met pensioen gaan. En dan zeg ik vooral doorgaan. Ik zit nu in die 5/4 fase. Van mijn 60ste tot mijn 80ste. Dus ik heb nog 4 jaar te gaan en dan kom ik in mijn 5e fase. En dan weet ik nog niet hoe ik dat ga beleven. Maar wat vond je dan de leukste fase tot nu toe? Ja, al die fases hebben leuke kanten en slechte kanten. Dat hoort bij het leven. Wat is de minder leuke kant van deze fase waar je nu in zit? Nou ja, dat je dus uitzicht hebt. Dat je dus niet eeuwig wordt. Ik bedoel, als je 76 bent, ja. Ik lees toevallig vandaag, las ik in de Telegraaf, Charles Taylor is dood. Dat is een journalist van de Telegraaf, die heb ik nog gekend. Ik ging altijd met Robbie van Erven door naar de golftoernooien, samen met Prins Bernhard, ze allebei dood. Vroeger, in mijn eerste levensfase van 0 tot 20... deed ik altijd veel zaken met oudere mensen. En wat ik vreselijk vind, dat nu, ze beginnen me nu allemaal meneer te noemen. En ze gaan allemaal u tegen je zeggen. Dat vind ik, jongens, ze halen hem op alsjeblieft. Ik ben Harry en gewoon je en jij. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Nou, ik ben benieuwd uit welke fase dit is. Want je zei dat moet zijn Mozart. Nou, dat heeft te maken met de dood en met de emotie. Ik ben katholiek opgevoed. En ik heb het jongenskoor gezongen vroeger. En ik ben eigenlijk heel emotioneel soms. En dat kan ik bij dit soort nummers heel goed zijn, ja. Ave Verum Corpus? Ga maar draaien. Oké. Ave Verum Corpus van Mozart, uitgevoerd door het Mozart Kammerfilharmonisch Orkest. Philharmonisch Orkest. En je zei, Harry Mens, dit moeten ze draaien gewoon in de Tweede Kamer. Nou, kijk, als ze elkaar te lijf gaan en ze schelden elkaar verrot voor grote vis, dan zeg ik, jongens, als ik dan voorzitter was, mevrouw Bergkamp, had ik gezegd, stoppen dan eens eventjes, jongens. En dan gaan ze meestal een eetpauze inlassen. Nee, dan zeg ik, allemaal blijven zitten, we gaan nu even naar de muziek luisteren. En dan, als je dan 5 minuten dit, en dan zeg ik, nou, zijn we nou klaar? En dan zijn ze klaar. Want het mag allemaal wat beschaafder? Nou, wat meer sentiment, meer liefde, meer emotie. Hoe was je zelf in de politiek? Hoe ik in de politiek was? Nou, ik was meer de luisteraar dan de redenaar, hoor. In de gemeenteraad ook mensen die zitten al uren te ouwe hoeren over 3 keer niks. En je hebt overdag niks te vertellen. En dan gaan ze in de gemeenteraad hun hart nog even ophalen. Ik vind eigenlijk politiek een heel gemeen spel. Je hebt een duidelijke visie, hè, over politiek. Want je zegt ook in het begin, we moeten naar een gekozen minister-president. Ja. Die 6 jaar regeert, zijn eigen regering samenstelt, ministers kan wegsturen. Dan pas kun je beleid maken. Ja. À la Macron in Duitsland, in Frankrijk. Die stuurt ministers weg en die benoemt weer nieuwe. En die kunnen ze hen niet wegsturen. En Rutte had dat ook moeten hebben. En dan had hij veel beter uit de verf gekomen. Nu moest hij zich constant links en rechts steun zoeken om zijn beleid te krijgen. Nou, dat is verschrikkelijk. En op basis waarvan zou jij zelf die minister-president kiezen? Welke kwaliteiten moet hij bezitten? Hij mag gerust eigenwijs zijn en hij hoeft niet zijn oren te laten. Ja, als je 6 jaar benoemd bent, dan kun je doen wat je wil. Geen dictator, geen Poetin, maar gewoon een maar wel met gezag. We zijn veel te verwend onder elkaar. Nederland heeft een baas nodig. En wie zie jij dan nu rondlopen dat je denkt, ja, dat zou in mijn ogen een goede minister-president zijn? Ja, is moeilijk, hoor. Moeilijk. Want je zei dus, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening had je wel willen worden. Caroline van der Plas als premier en Omtzigt als je rechterhand. Nee, dat heb ik niet zo gezegd. Ik heb gezegd, dat was toen sprake van dat Omtzigt, die had toen nog geen keuze gemaakt toen dat zei. Mm-hmm. Zich zou aansluiten, had ik beter gevonden. Want ze zijn compleet verschillend en die combinatie is dan heel mooi. En nu gaat iedereen zijn eigen weg zoeken en dan krijg je weer een stuk splinters. Want wat moet hij om zich nou doen? Hij heeft 0 zetels in de Eerste Kamer. Dus hij haalt een pirrusoverwinning. Hij heeft straks een overwinning en hij kan niks beslissen. Maar wie zie je rondlopen? Ik moet eerlijk zeggen, ik zou het even op dit moment niet weten. Mm. Ja, Pim Fortuyn rust in vrede, maar ik had het wel willen meemaken. Ja? Had je daar alle vertrouwen in gehad? Nou, Pim was wel een gevoelsmens. Hè. Die zou ook het AVV leuk gevonden hebben. Ja, nog even over dat wankelen, want dat was dus wankelplaat. Maar aan welk moment van wankelen deed die muziek jou dan denken, Mozart? Nou, constant toch wel aan de tijdelijkheid van ons leven. Het is goed dat je daar af en toe bij stilstaat. Dan ben je ook vergevingsgezinder, denk ik. En niet zo haatdragend. En mensen zijn in Nederland veel te haatdragend, jaloers op elkaar. Het is niet goed, want de hele ontwikkeling staat me helemaal niet aan. Voel je je nog thuis in deze tijd? Ja. Want je wordt ook in die kritiek, hè, word je ook boomer genoemd. Ik ben toeschouwer inmiddels en ik zie het gebeuren. Maar ja, de geschiedenis herhaalt zich altijd. Wie had nou verwacht dat we midden in de oorlog zouden zitten in de Oekraïne met die Poetin, die Chloris? Dat is toch een drama? En de geschiedenis haalt ze weer. Nou zie je Amerika met China, die hebben problemen. En het is 1 grote puinhoop op dit moment weer. Dan gaan ze de BRICS-landen doen, die moeten dan opstaan. En die moeten dan tegen Amerika. Dan krijg je 2 blokken en dat is toch niet goed. Ik ben katholiek en ik ben helemaal niet. Ik loop echt de deur niet plat. Maar ik denk dat het toch goed zou zijn dat mensen wat meer bezinning zouden hebben. Voor mij betreft gaat de zondag weer wat meer tellen. Een dag van rust, van bezinning. En dat gebeurt niet. Geloof je in God? Ja. Wat voor vorm heeft jouw geloof? Ja, kijk, God is maar 1 God. Hè. Of dat nou de God van Saddam Hussein is, of van Poetin, of van George Bush. Mm-hmm. Kijk, door de jaren is in de merken verlegd. De mensen hebben, doordat ze andere inzicht hebben, zijn ze afgesplitst, hebben ze andere geloven gekregen. En dan wordt het drama steeds groter. Dus ja, ik vind het jammer dat we zouden een hele mooie pauze weer moeten hebben. Deze pauze is natuurlijk oud en versleten. Ik denk dat de religie weer terug moet komen in de wereld. Want het geeft houvast. Nou, bezinning. Kijk, ik ging vroeger naar de katholieke kerk en dan werd er Latijns gezongen. En je wist niet wat je zong, het werd niet vertaald. Maar je had de nonnen, je had wierook, je had devotie, je had mooie Ave Verum. En dan kreeg je een soort mystiek waarbij iedereen zijn geloof kon beleven op zijn eigen manier. En toen moest het zo nodig in de volkstaal. Toen werd eigenlijk de katholieken werden meer gereformeerd, want die wilden alles uitleggen. Maar je moet het geloof niet willen uitleggen, je moet het opsnuiven. Voelen, ja. Een hele mooie kerk hadden we. Ik was zong op het koor en de nachtmis die duurde 3 uur. En dan vielen mensen flauw van de honger, want je moest nuchter naar de kerk. En ja, dat was gewoon een heel andere tijd. En zelfs maar ouderwets vinden. Maar ik denk dat het weer nodig is dat we naar de kerk gaan. En dan moeten we dus naartoe gaan om daar tot bezinning te komen? Ja, vind ik wel. Nadenken over... Waar kom je nu nog tot bezinning dan? Ja, je hebt de Matthäuspassion, dan gaan ze dan met z'n allen zitten. Er zitten al die politieke dieren voor te dringen bij het Stanhuisjournaal wie er op de foto mag. En daarom gaan ze naar... Nou ja, bezinning. Daarom gaan ze naar het Matthäuspassion. Mensen die gaan mediteren? Nou, ik denk dat het wel. Dat is ook een vorm van bezinning, ja. Toch? Ja, muziek kan wel heel goed ondersteuning zijn. Dat hebben we net alweer gemerkt. Ja. Is je geloof veranderd in de loop der jaren? Nee. Maar het is wel eens zwakkere momenten dat hij wat minder was. En misschien omdat je de fines in zicht dat je nu wat meer... daarbij stilstaat, maar nee, het is... En geloof je dan ook echt in de hemel? Nou, nee, ik kan er geen voorstelling van maken. Laat me zeggen, het leven is te mooi om te denken dat er helemaal niets meer zou zijn. En hoe dat is, dat vertel je de afloop. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Als je een dag de president van een denkbeeldig land zou zijn, wat voor absurde wet zou je invoeren? Ik zou er meerdere willen invoeren, maar ik vind met name dat rijke mensen hoeven van mij geen AOW te hebben. Dus geef dat nou lekker weg aan die mensen die het nodig hebben. Er zijn miljoen Nederlanders die zitten te smachten erom. En dan schaam je je dood dat rijke mensen dat lekker aanpakken. En dan hoor je mensen zeggen, nou, ik heb toch weer op tijd mijn AOW gehad vandaag. Nou, dat zou ik afschaffen. Maar van de andere kant, successierechten vind ik ook niet correct. Je hebt je leven lang gewerkt, je hebt belasting betaald. Nou, dan vind ik, dan mag je moeite aan je kinderen kunnen geven. En op het gebied van woningmarkt? Volkshuisvesting, want je bent ook makelaar? Nou ja, er wordt natuurlijk, ja... Al die regeltjes en al die beperkingen die ze nu weer willen invoeren... op het verhuren van woningen. Ik zou haast zeggen, als ik minister was, zou ik zeggen... sociale woningbouw, die hoeven geen btw te betalen... en die hoeven over de huur geen belasting te betalen. Nou, dan werden hele steden gebouwd binnen 10 jaar... En dat moet je doen. Mensen zijn helemaal zwak en belust op winst. Maar bouwen. Ja, bouwen, doen. Maar nu wordt helemaal niets meer gebouwd. Mensen durven niet meer. Wat ben je aan het doen? Nou, er komt nu een boodschap. Ja, Harry Mens bij jullie in de uitzending. Wat ontzettend leuk. Ik heb Harry ongeveer 1,5 jaar geleden leren kennen... toen hij mij vroeg om een keer in business class te komen. En daar ben ik inmiddels 2 keer heb ik daar mogen aanschuiven. En ik vind Harry een hele lieve, warme man. Dat is mijn ervaring met hem. Hij is soms misschien een beetje warrig, kan ook. Maar dat is helemaal niet erg, dat ben ik ook wel eens. Dat is gewoon menselijk. En wat ik zo leuk vond van Harry is dat hij mij een keer heeft toegezongen in zijn programma. Een liedje van Toon Hermans over rode rozen. En ik kreeg een prachtige bos rode rozen van hem. En ik was ontzettend ontroerd daarover. En ik zag ook wel dat hij zelf ook een beetje ontroerd was. Het is een mensenmens. Probeer hem nog even aan het zingen te krijgen, want hij heeft een fantastische stem. Is al gelukt. Ja, is al gelukt. Vrij aan het begin ook al. Ja. Ja, Caroline van der Plas. Zij past wel in het rijtje van de politici waar je een zwak voor hebt. Hè? Van de mensen waar je een zwak voor hebt. Mensen die net even buiten de kudde inderdaad lopen. Ja, mensen die niet bang zijn. Ja, Caroline. En om zich heb ik ook wel op mijn manier wel respect voor. Maar hij is te wetenschappelijk bezig. En je zult zien dat Omtzigt wordt niet begrepen. Het kan ook juist goed werken, hè? Nee, hoor, dat hij dus zowel links als rechts aanspreekt en het midden. Nee, hoor, dat gebeurt niet. Ik voorspel dat het fout afloopt. Ja, niet in een fysieke zin, maar er is geen markt voor Omtzigt. Vandaag een zetelpeiling. 30. Staat hier 31 zetels. Ja, dat is eventjes. Maar dat, kijk, 20% van de Nederlandse kiezers zijn zo volatiel als de pest. De ene dag lopen ze achter Rita Verdonk aan, de andere dag achter Pim Fortuyn, dan achter Wouter Bos. En ja, dat zijn mensen die de weg kwijt zijn. Dus ja, zwakke mensen. Zou je Caroline zien als premier? Ze zou het kunnen, maar ze wil het niet, geloof ik. Ik denk dat ze daar wel andere mensen voor wil inhuren. De gasten die bij jou in de studio... Want Caroline die zegt, ik ben gevraagd. Maar gasten betalen toch gewoon? Caroline heeft niets betaald, hoor. Politici die zijn bij mij gratis. En er zijn ook mensen die ik betaal. Als Willem van Aanigen komt, die rekenen daar geld voor. En zo heb ik er nog wel een paar. Ja. Leon de Winter betaal ik ook. Arendt-Jan Boekestein betaal ik. En zo zijn er nog zat die ik betaal. En om dat te kunnen doen, moet ik af en toe andere mensen... die moeten het gelag betalen. Op basis waarvan wil jij een gast in je uitzending hebben? Dus zeg maar, je hebt dan de betalende gasten, maar de niet betalende gasten. Ja, van de gratis gasten. Dat ze een inbreng hebben waar mensen voor gaan zitten... zodat dat mijn programma ondersteunt. Ja, dat klinkt heel... laagdrempelig. Ja, maar dat is het ook. Mensen willen dus niet alleen naar betaalde items kijken. Ze willen ook andere mensen zien die ik niet betaal. Wat vind je er zo leuk aan business class presenteren? Nou, ik verdien er ook geld aan. Dus dat steek ik niet op stoel of banken. Dat vind ik ook gewoon recht op. En kost me heel veel energie en tijd. Maar wat vind ik leuk? Ja, ik vind dit ook leuk. Ik vind om praten? Ja. Ik vind radio nog leuker eigenlijk. Waarom ga je niet gewoon een radioprogramma maken? Oh, ik sta op punt om met Gené, met Wilfred... en gaan we samen een podcast maken. En die wordt elke vrijdag opgenomen en uitgezonden. En dat wordt hem echt, dat weet ik zeker. Waar gaat het over? Over niks? Over niks. Nee. Nou, niet over niks. Nee, maar gewoon wat je die week hebt meegemaakt... en vandaag is dat Omtzigt, maar gisteren was het Verstappen. Ik vond het fantastisch wat de Grand Prix afgelopen zondag... met dat orkest van... was toch André Rieu. Was toch uniek? Ja. Ik bedoel, dat was een marketing van Nederland, jongen. De rood, wit, blauw. En daar krijg ik kippenvel van. Dat vind ik prachtig. Nou, dat wil ik dan ook wel getuigen op zo'n moment. Ik lees elke ochtend 7 kranten en er zitten allerlei dingen tussen. En denk ik, heb je hem weer. Het gevaar is wel dat als gasten kunnen betalen om bij jou in je talkshow te komen... dat je soms ook gasten binnenhaalt. Dat je denkt, nu zit ik toch in een soort van gekke spagaat. Ja, weet je. Hoe ga je daarmee om? Nou, kijk, dus in principe iemand die zangzaad voor koekoekslokken wil verkopen... die neem ik niet. Want dat is onzin. Dus ik test ze wel op de bruikbaarheid van wat ze vertellen. En natuurlijk maak ik af en toe vergissing. Maar als je 25 jaar business class doet... en je hebt 6 gasten per week... dan heb je inmiddels 15.000 mensen gehad. En als er nou eens 1% van helemaal niks was... dat is dan 15 mensen. Ja, jammer. Grootste vergissing? Ja, grootste vergissing. Palm Invest, Easy Life. Willem Enstra. Nou, Palm Invest, die... daar ben ik dan een soort aanzuig van. Maar als ze het over Palm Invest hebben, is het over Harry Mens. Maar die stond met grote reclameborden bij de Ajax. Ze stonden op de Millionaire's Fair. Ze maakten reclame in de Quote. En uiteindelijk kwamen ze ook een keer bij mij. En dan ben ik dan degene die het allemaal moet opvangen. Dus Harry is altijd de pispaal. Mm. Maar dat is gewoon, daar leg ik ook niet wakker van. Het is niet zo. Nou, Enstra die was tot dat moment een gerespecteerd zakenman. Nou, later bleek dat het anders zat. En die ging dingen vertellen over Holleder die ik niet kon beoordelen. Mm. Hij zei, ja, die man ken ik niet. Nou, dat hij er elke dag op de koffie kwam, wist ik ook niet. En toen werd hij een dag later weer doodgeschoten, ja. Het is zo dat ik kwam Holleder een keer tegen. Toen zei ik, joh, wat is er nou gebeurd? Ja, hij zal erom gevraagd hebben. Dat was dan het enige wat hij zei. En dan keek hij zo links en rechts zo om zich heen. Ik zei, Willem, wat heb je nou met je hoofd? Hij zei, ja, dat is een soort beroepsafwijking. Ik kijk constant om me heen of er niet iemand op me loert. Ja. Nou, ik zou zeggen, lekker dan. Maar waarom zat Enstra überhaupt in je programma dan? Omdat het een aantrekkelijk verhaal was. Dus geen betalende gast? Nee, geen betalende gast. Wat me opvalt is een heel erg grote mildheid naar jezelf toe. Klopt dat? Nou, zo interpreteer jij dat, omdat je dus zeg maar gewend bent dat mensen daar anders over denken. En ik van geen kwaad bewust. Nee, maar ik bedoel het ook niet als iets negatiefs. Gewoon een houding van... Als je daarvoor je openzet om je daar van de wijs te laten brengen... Ja, ja. Dan moet je geen tv-programma beginnen. Dan moet je niet bovenop de tafel gaan staan dansen. dat iedereen je kent. Ja, dat heb je nou eenmaal. Maar komt dat ook voort uit die bezinning? Nee, ik denk dat dat meer is een kwestie van... Ik was 17 dat ik geen vader meer had. En dan word je voor de haaien gegooid. En er is niemand die me toen een klap op mijn hoofd gaf als ik wat fout deed. Dus ik ben door schande en schade heb ik het geleerd onderweg. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten... in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Heb je iets meegenomen? Nou, ik heb iets meegenomen. Het is niet echt een origineel ding, maar... Ik ben al sinds 6 maanden drink ik geen alcohol meer. Oh. En dat is toch wel een gevecht die ik met mezelf heb om oud te worden. En ik kan het iedereen aanbevelen. Want je voelt je... Veel bij gaat. Je bent vroeger op, je bent wakker. Dus ik zou zeggen, dit is mijn... Hier open ik flessen wijn mee. Laat die andere mensen er maar niet te veel. Dank je wel. Wat zijn de momenten waarop je het moeilijkst vindt om geen alcohol te drinken? Nou, dat valt eigenlijk reuze mee. Ik heb er helemaal geen last van. Gisteren was ik dan bij de Grand Prix. En dan zie je een heleboel mensen die tegen dronken aanzitten. En dan beschouw je dat zo heel nuchter. En dan denk je bij jezelf, ja, had ik ook bij kunnen staan. Maar dan blij dat ik het niet gedaan heb. En waar droom je nog van? Ja. Of ben je niet zo van de dromen? Nou, ja. Ik droom nog wel eens hoor, maar dat gaat je niks aan. Oh. Jij mag ook wat kiezen. Wat andere gasten hebben achtergelaten. Wat hebben ze achtergelaten? Nou, ik heb dus keuze uit 2 op het moment. Victor Vlam, ken je Victor Vlam? Nee, wel van gehoord, maar ik ken hem niet. Nou, Victor Vlam is mediadeskundige. Die heeft het originele campagnekarton van de Obama-Biden campagne achtergelaten uit 2008. Dat is deze. Obama-Biden. Ja. Heb je daar iets mee? Nou ja, ik vind Obama begint me tegen te vallen onderweg. Ik bedoel, hij komt naar Nederland om het grote geld op te halen. Ja. En dan laat hij zich interviewen door een mevrouw die even zelf uitzoekt. En die krijgt dan een lijstje met 10 vragen en die mag ze dan stellen. Dan geeft hij antwoord. Dan zeg ik, nou, er zijn originele manieren en betere manieren. Dus je vindt de manier waarop hij na zijn presidentschap... Nou, ik vind hem... Hij onderscheidt zich niet van de andere mensen... die hun status omhoog schrijven... nadat ze aan de afloop van een baan of zo. Ik vind het... Nee, Obama valt me tegen achteraf. Okay. En Biden, ja... Laat hij nou gewoon zeggen dat hij oud is. En hij hij moet natuurlijk af en toe stoer doen. En dan struikelt hij over een drempeltje. Nou, dat heb ik ook wel eens. Ja. Dat is helemaal niet erg. Maar dan, moet je gewoon zeggen, jongens, ik ben oud. En af en toe dan zie ik het even niet goed. Nou, ja, en zo wordt. Nee, maar hij wil het helemaal... Hij gaat het helemaal vergoeilijken dat het niet zo is. Dus hij doet zijn best om niet... Dus be out and be proud. Ja. Gewoon. Ja, yes. Oké. Okay. En ik heb ook nog iets van Paul Vught. Misdaadsjournalist. Ja. En die heeft dit schilderij achtergelaten. Dat heeft jarenlang bij hem thuis gehangen. Ik vind dat meer dan het andere, hoor. Ja. Maar laat het maar lekker hier. Ik vind het jammer dat het zwart-wit is. Toevallig had Jaap van Duin, professor Jaap, had een column afgelopen week in de Telegraaf. Ja. Dat grijs en zwart erg in is. En dat dat een teken is van een depressie en crisis. Oh. Hij zegt, in de mooie tijden zijn de mensen niet... Iedereen koopt zwarte en grijze auto's op dit moment. En hij zegt, als je andere kleuren geeft, dan gaat het leven beter lopen. Dus ze moeten van dat grijs en dat zwart af. En dat geldt hier ook. Ja, dus het heeft een soort van crisisassociatie. Ja, nou, dat gaan we dan niet doen. Nee. De liefde, we eindigen altijd met de liefde. Ja. En jij zei, dat moet zijn, mag ik dan bij jou? Van nou, Claudia de Breij. Vroeger had je natuurlijk Mieke Telkamp in het crematorium, was een topper. En dat is nu Claudia de Breij. En ik vind Claudia een leuk mens. En ik vind een heel mooi liedje. Ik weet niet of ze het zelf gemaakt heeft, maar het doet het heel goed. Het raakt heel veel mensen. Noem eens een liefdesles, een belangrijke liefdesles voor jou. Ja. Laat je op het moment suprême niet weerhouden om iets Je mag gerust tegen iemand zeggen dat je hem leuk vindt. En dat je misschien wel van hem houdt. Of weet ik veel wat. Klets er meer over. Duik niet onder. Is het makkelijk om van een man als Harry Mens te houden? Nou, moet ik een lijstje meenemen? Welke gebruiksaanwijzing? Nou, ze vinden mij, doorsnee gesproken, uitzonderingen daar gelaten. Ze vinden me best wel aardig, geloof ik. Waar ben je beter in? Liefde ontvangen of liefde geven? Allebei. En het een heeft allebei met elkaar te maken. Als je het goed doet, krijg je ook weer goede dingen terug. Je bent vrijgezel. Ja. Zou je nog wel weer een nieuwe liefde willen? Ja, maar ik heb af en toe wel beet. Maar ik ben heel kritisch. Hoe doe je dat? Hoe heb je beet? Ik ben heel kritisch. Zit je op de apps? Nee, helemaal niet. Nee hoor, ik wil ze zelf veroveren. Daar heb ik geen ondersteuning voor nodig. Maar ik sprak laatst iemand en die zei van... de liefde die je op latere leeftijd tegenkomt... dat is eigenlijk een hele belangrijke liefde. Want daar ga je waarschijnlijk mee eindigen. Ja, maar dan moeten ze wel blijven natuurlijk. Dan moeten ze wel blijven, ja. Heb je een plaatje voor je van nou, dat is mijn... Ja, maar dan ga ik mijn mic verpesten. Dat ga ik niet vertellen. Oh. Ze mogen zich melden. Ze mogen zich melden? Ja, maar dan moet je het wel eventjes toespitsen. Want anders gaat iedereen zich melden. Je moet wel een soort van criterium neerleggen. Nou ja, niet te klein. 1,75 of zo. Rond 1,75, ja. Ja. 62 kilo. Ja. En ja, een beetje donkere uitstraling. Een donkere uitstraling? Niet zwart, maar gewoon getint. Oké, maar dat zijn allemaal uiterlijke kenmerken, ja, hè? Maar en als ze dan ook nog lief zijn, dan mogen ze blijven. Intelligent? Of niet per se? Ja, ieder mens is op zijn manier intelligent. Hè? Dat is maar net welk criterium je daarvoor aanlegt. Grappig? Onder andere. Met er nog wel geloof in de liefde. Jawel. Nou ja, we zijn aan het einde, dus nu moet je zeggen wat je ervan vond. Ja, dat moet ik altijd terug. Ik moet het terugleggen. Oh, dan pas weet je het. Ja, dan weet ik het. Is het ook bij je eigen uitzending? Ja, dan ga ik altijd even terugzien. Oh ja. En dan denk ik, hé, dat is een zwak moment. En dat is wat ik beter heb kunnen doen. Dan corrigeer ik mezelf voor de volgende keer. Maar ik denk dat dit wel goed ging, hoor. Oh, fijn. Dankjewel, Harry Mens, dat je mijn gast wilde zijn. Ja. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist en laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn, wat ik nooit geweest ben, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen, als het nergens anders kan? En als ik moet huilen, droog jij? Als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt, en ik weet het zeker, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen, als het nergens anders kan? En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan? Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij? Kom wanneer je wilt, kom, kom. Radio 1. 2 uur.